باپا جان آپ دوران بیان جھنڈا ہلا رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر شرکا بھی جھنڈا ہلا رہے ہیں، کیا آداب بیان کے خلاف نہیں؟ جھنڈا ہلانا اگر آداب خلاف ہے تو یہ ہاتھ ہلانے کو کیا بولیں گے؟ مقرر جو یوں یوں کرتا ہے، جھنڈا ہلانا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے بولنے میں، مجھے تو بولنے میں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ ربیع النور شریف کا میٹھا میٹھا نور بھرا مہینہ ہے، تو جشن ولادت کی دھوم ہے، تو اس طرح ہم جھنڈے تو ہلاتے رہتے ہیں جشن ولادت کے، اور ان دنوں میں جو ہفتہ وار اجتماع آتا ہے اس میں جھنڈے ہلاتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ جھنڈے مت ہلاؤ، ہاں جب ناطخوانی ہو، کوئی ایسا ذکر اللہ ہو، نعرہ لگے، اس وقت ہلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیان کے دوران آواز آپ کو برابر سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، ہو سکتا ہے سننے میں کوئی رکاوٹ پڑتی ہو، یا آپ کو رکاوٹ نہیں پڑتی ہوگی تو کسی کے منہ سے لپٹ جاتا ہوگا جھنڈا، کسی کے آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہوگا تو اس کو رکاوٹ پڑتی ہوگی۔ تو آپ بیان کے دوران نہ ہلائیں، موقع کی مناسبت سے نعت وغیرہ میں ہلانا۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا، نبی کا جھنڈا برکت والا، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا بیت اقصا بام کعبہ بر مگانے آمینہ، نب پرچم ہو گیا اہلوا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، طہ کی آمد مرحبا، نیم کی آمد مرحبا، قاسم کی آمد مرحبا، ناصر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا، قاسم کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، شہیر کی آمد مرحبا، مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، ہم ربیع النور میں جلتے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جلتے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، بیت اقصا بام کعبہ بر مکان آمینہ، بیت اقصا بام کعبہ، بیت اقصا بام کعبہ بر مکان آمینہ، نصب پرچم ہو گیا اہلوں وصل مرحبا، مرحبا بولو مرحبا، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، دین کا ہو بول بالا سنیوں کا رخ جالا، دین کا ہو بول بالا سنیوں کا رخ اجالا، دشمنوں کا منہ کالا سالا، دعا ہی علیکا مرحبا بولو مرحبا، مرحبا مدنی مرحبا، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.